سر صاحب کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب شیخ کی مجلس میں غیر حاضری کی وجہ شیخ کی مجلس میں جو ناغہ ہوتا ہے اس کی وجوہات؟ تو جو اس کی وجوہات تو جو ناغہ کرتا اس کو پتہ ہوگا، وہ کوئی غریب مسئلہ تو نہیں ہے کہ اس کو بتایا جائے ان کا مطلب ہے کہ شیخ کی مجلس کیوں مس ہو جاتی ہے؟ بندے میں اپنا فرق یا کیا ہوتا ہے؟ اس کا تو وہی جواب ان کو دیا تھا کہ وہ تو جو مس کرتا ہے اس کو پتہ ہوگا نا، ہاں جی جس سے خطا ہوتی ہے تو پتہ اس کو ہوگا، ہاں جی نہ بدون صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، شیطان کے جو چالے ہیں نا اس میں پہلی چال انسان سے گناہ کرانا اور دوسری چال گناہ کی وجہ سے نیک مجلس اس کو روکنا کہ تو جانے کے قابل نہیں، تو گناہ کر کرنے کا اتنا نقصان آدمی کا نہیں ہوتا جتنا ماحول کو چھوڑنے کا ہوتا ہے، جب وہ دوسرے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے نا کہ اس کو ماحول میں جانے سے روکتا ہے، مجلس میں جانے سے روکتا ہے، پوچھنے سے روکتا ہے، اطلاع کرنے سے روکتا ہے، پھر اس چال میں آ گیا تو ایک گناہ سے بڑھ کر معصیت میں مبتلا ہوا کیونکہ اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے گناہ کی وجہ سے مجلس کو ترک کرنا۔ ایک دفعہ پشاور میں ایک بہت سخت ہنگامہ ہو گیا تبلیغی مرکز میں، تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، فیصلہ آباد کے بڑے مفتی تھے اور مولانا زکریہ صاحب کے خلیفہ تھے، بڑے عالم تھے، بہت بلند پائے شخصیت تھے، وہ فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو ہم بھی اس میں کچھ مدعی گواہ کے طور پر پیش تھے، بیچ میں بھی تھا بیچ میں، تو جن امیر صاحبان نے ہنگامے کیے تھے، گڑبڑ کیے تھے، انہوں نے تو معافی مانگی نہیں ہے، ان کی طرف سے مفتی صاحب معافی مانگنے کے لیے آئے تھے، اتنی بڑی شخصیت انہوں نے میرے سامنے کہا معافی مانگتے، انہوں نے کہا حضرت صاحب میں اللہ کی خاطر معافی مانگتا ہوں، اللہ آپ ان کو معاف کر دیں، ہمارا تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ہم لوگوں نے رونا شروع کیا ان کے اس جملے پر۔ پھر انہوں نے دوسری بڑی عجیب بات فرمائی، انہوں نے کہا حضرت صاحب ہماری مثال تو دھوبی جیسی ہوتی ہے، ہر قسم کے گندے غلیظ خراب خراب پیشاب پخانے میں اٹے ہوئے کپڑے اس کے پاس آتے ہیں اور ان کو دھوتا رہتا ہے، ایسے جو لوگ ہم سلاسل چلاتے ہیں ہماری مثال بھی دھوبی کی ہوتی ہے کہ ہر قسم گند ملا سب کچھ آ کر اس کو دھوتے ہیں، اور جتنا آ کر آدمی اقرار کرتے اپنی خطاؤں کا کوتاہیوں کا اس کے باوجود اسے نفرت نہیں کرتے ہیں، اس کا ہر کسی پر ظاہر نہیں کرتے ہیں، آداب ہیں مشائخ کے لیے، آداب ہیں کہ جو آدمی اپنے آ کر اقرار گناہ کرتا ہے اس کی حد تک دل میں نہ ہونا، اس کا راز کسی پر ظاہر نہ کرنا، اس کے لیے زیادہ پریشان فکر مند ہونا، دعا کرنا، ایک بچہ صحت مند ہے اس کے بارے میں ماں باپ پریشان نہیں ہوتے، جو بیمار اس کے بارے میں بہت پریشان ہوتے ہیں، بیماری جتنی سخت اتنی پریشانی سخت ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک ساتھی آ کر تو بتائے ہوئے تو مجھے پورا رمضان کا مہینہ خراب نہیں آیا اور مجھے سخت بیماری بیدے کی تکلیف لاحق ہو گئی کہ دو مہینے مجھے علاج کرانا پڑا، ایک دفعہ پہلے ہم مجلس کے وہاں بیٹھتے آدمی تھوڑے ہوتے تھے نا وہاں بیٹھا کرتے تھے، تو اس میں ایک ساتھی تھے حضرت مولانا صاحب سے بیٹھ تھے اور ان کے سلسلے میں میرا خیال ہے 25-30 سال ہو گئے تھے، زندگی زندگی نہیں بدل رہی تھی، اس مجلس بند پر توجہ کی ان کی زندگی بدل گئی لیکن میرا جو ہے تو میدے میں بلیڈنگ ہو گئی، 21 دن علاج کرنا پڑا، جس طرح ماں باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں غم فکر ہوتا ہے، تکلیف کوفت ہوتی ہے، اس طرح سلسلہ چلانے والوں کو اپنے مریضوں کے بارے میں فکر ہوتی ہے. اس لیے اللہ پاک کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے یہ بات کہ آدمی سے کتنی بڑی کوتاہیاں کیوں نہ ہو ماحول کو نہ چھوڑے. اور اپنے اولاد کی اطلاع دینا نہ چھوڑے. اور جو بات اس کو بتائی جائے ترتیب علاج معالجے کی، روحانی علاج کی، اس کی پابندی کرے تو اللہ فضل فرماتا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور شیطان کے پہلے گناہ کرا کر کامیاب ہو گیا، پھر دوسری بات پر کامیاب ہو گیا، ماحول سے کاٹ دیا، بس اس کا مطلب حاصل ہو گیا. اب انسان کسی کام کہیں نہ رہا، جب اس نے مجلس کو ماحول کو چھوڑ دیا کسی کام کہیں نہ رہا. بعض اوقات جماعت کی نماز جو پڑھی جاتی ہے نا، پورے مجمع میں سے ایک آدمی بھی اگر قبولیت اصلاح نماز قبولیت والا ہوا تو اس کی وجہ سے سب کی قبول ہو جاتی ہے. ایک آدمی کی نماز خشوع خضوع والی ہوئی، کامل ہوئی، دھیان والی ہوئی تو سب کو فائدہ مل جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے شیطان کی چالوں میں سے ایک چال یہ، اب آدمی کی ترقی شروع ہوتی ہے تو اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے شیخ کے خلاف، اس کے فلانے کام کو دیکھو، فلانے ملک کو دیکھو. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ بات آپ کے نزدیک معصیت گناہ ہو، تحقیقی حال کریں آپ، تو ہو سکتا ہے کہ عذر ہو، وہ آپ کے نزدیک معصیت ہے، وہ معصیت نہ ہو، گناہ نہ ہو، آپ اس کو گناہ سمجھ رہے ہوں. زکریا علیہ السلام نے مزدوری کی دیوار بنانے کی، اسی آدمی کی دیوار بنانا مزدوری پڑ لیا، ان کے لیے کھانا دو روٹی کھانا آیا، اتنے مہمان آ گئے، ان نے مہمانوں کو نہیں دیا کھانا، دو روٹیاں خود کھا گئے. اب آدمی دیکھنے لگا کہ تو کیا، تو عام آدمی مہمان کا پوچھتا ہے اور یہ اللہ والے اور پیغمبر اور مہمانوں کو پوچھا ہی نہیں، کتنا آداب کے خلاف بات ہو گئی. زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس آدمی کی مزدوری لی ہوئی تھی اور بھوک کی وجہ سے مجھے کمزوری ہو گئی تھی، اگر میں روٹی مہمانوں کو کھلا دیتا تو مستحب تھا، لیکن میں اس ذوق کی وجہ سے جو مزدوری لی ہوئی تھی اس کے مطابق کام نہ کر سکتا، اس لیے میں نے کھانا خود کھایا کہ بدن میں قوت آئے، تاکہ میں نے جو مزدوری لی ہے اس کے مطابق کام کر کے روزی حلال کروں. تب یہ پہلو، جو اگر اس آدمی کے علم گہرا نہ ہو، فہم جو کامل نہ ہو، تو اتنی بات کو نہیں سمجھ سکتا نا. اس کے نزدیک تو یہ گناہ کی بات ہوئی، لیکن اس کے نزدیک یہ بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہوئی جس کے تحت انہوں نے اس کام کو کیا. تو یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، آدمی کو کاٹتا ہے کہ یہ ہٹ جائے، اس کو جو فائدہ ہوتا ہے یہ رک جائے اس کا فائدہ. تو شیطان کے مکر، سارے شیطان کے مکر ہوتے ہیں، ان سارے مکروں کو جاننا ضروری ہوتا ہے، تاکہ ان کو جان کر آدمی وقت بوقت اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا رہا ہو اور اس کا راستہ خراب نہ ہوتا ہو. اور کوئی بات کہیں جی؟ سب سر قربانی کے مسئلے پر ہم نے بڑی تحقیقات کی جی، کافی تحقیق کرنے کا موقع ملا، تو اس میں کئی مفتی آپ کے پیدل پیدل نظر آئے. یا کتاب نہیں ہوتی, یا مطالعہ گہرا نہیں ہوتا, یا اس کو تو یہ کیا کریں گے. ہمارے ڈاکٹر صاحبان یا مسئلہ حل کر دیتے ہیں, یہ حل کرنے کی ترتیب آپ کو بتا دیتے ہیں. جو دیانتدار آدمی ہونا تو آپ مسئلہ آپ کا حل کر لے گا, حل نہیں کرے گا تو آپ کو حل کرنے کی ترتیب بتا دے گا, فلاں جگہ چلے جاؤ اس طرح کر لو. لیکن یہ مسئلے کو حل کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا فقیہ النفس, فقیہ النفس ہاں جی, ترک علی شاہ سے فقیہ النفس کا کیا معنی بنتا ہے؟ نفس کے عیوب پر عالم ہو. ہاں جی مفتی صاحب یہ بھی ہے ماشاء اللہ, فقیہ النفس کی جو نفس کے ایبام پر کا جس کو آگاہی اور مہارت ہو جائے. اب کبھی پوچھتے رہے استاد سے, پوچھتے رہا کرو نا کہ لفظ سن لیتے ہیں مانو. جس طرح اس سے پوچھا دل فروش سے کہ اس کے جوئی شیر کیا بولا تھا آج, کہ اس وقت اس کے دنیا اسلام کے جوئی شیر کے فریاد آپ کے سوا اور کون ہے؟ تو اس سے پوچھا حاجی, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا بولے گا کیا مان. فقیہ النفس کہتے ہیں کہ نفس میں ایسی پرکھ پیدا ہو جاتی ہے, نفس کے اندر ایسی پرکھ پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی حق نہ حق, حق باطل صحیح غلط کا اس کو ادراک ہو جاتا ہے, اور یہ نور بصیرت کے نتیجے میں ہوتا ہے. فتح پوچھنا چونکہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بغیر عمل کرنا وہ ہم نے کرنے سے ڈرتے ہیں, ہم بڑی ذمہ داری ہے نا, اس لیے عمل کرنے سے ڈرتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ فقیہ النفس اللہ پاک باطن میں نور بصیرت نصیب فرمائے تو آدمی کو بغیر فتووں کی آگاہی ہو جاتی ہے حق کے بارے میں, حقیقت کے بارے میں. میں مولوی صاحبان مفتی صاحبان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ توزیع و تلویع پڑھتے ہیں, یہ کافی مشکل کتاب ہے اصول فقہ کی, جی بہت مشکل کتاب ہے, اور لیکن اس پہ آپ حوالہ دیتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جن نے کوئی توزیع و تلویع نہیں پڑھی, ان کو کوٹ کر کے توزیع و تلویع والا مرسے کو فیصلہ کرتا ہے, جی جبکہ خود ان کا اس طرح کا علم نہیں ہے جس طرح کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں, کہ منطق بھی پڑھیں, فلسفہ بھی پڑھیں, صرف بھی پڑھیں, نحو بھی پڑھیں, اصول فقہ بھی پڑھیں, علم معنی بھی پڑھیں, ادب بھی پڑھیں. ہاں جی اب انہوں نے کس بات پر چیزوں کو پایا ہے کہ ان کی رہنمائی میں توزیع و تلویع والا سر چل رہا ہے؟ انہوں نے نور بصیرت سے پایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و صحبت سے جن کو نور بصیرت ہوا ہے اس کے تحت انہوں نے اس بات کو کہا ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ باقی زمینوں کی فصلوں پر عشر اور نقدی پر اور تجارت کی دکان وغیرہ کا مال اس پر زکوٰۃ ہوتی تھی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تجارتی گھوڑوں پر زکوٰۃ لگائی کہ یہ مال تجارت ہے. کیونکہ ضرورت کے تحت گھوڑا رکھنا اور کسی وقت بیچ دینا اس کو, یہ تو پہلے سے بات چل رہی تھی, لیکن یہ پورا کاروبار اسٹیبلش کاروبار بنا کہ آدمی گھوڑے رکھ رہا ہے, پال رہا ہے, پھر ان کو بیچتا ہے, اس کا استبل ہے, ساری باتیں انہوں نے پھر اس پر زکوٰۃ مقرر کی. تب یہ نور بصیرت کا فیصلہ ہے ان کا, ہاں جی, اور ہم پابند ہیں اس پر کہ سنتی سنت خلفائے راشدین المہدیین عضوہا بالنواجذ, کہ تمہارے لیے ضروری ہے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت, اس کو دانتوں کی مضبوطی سے پکڑو. تو خلفائے راشدین کی سنت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح ہے. اور خلفائے راشدین کتنے ہیں جی مفتی صاحب؟ سارے صحابہ کرام خلفاء راشدین ہیں، ہاں جی سارے کے سارے صحابہ کرام خلفاء راشدین ہیں، جو بڑے بیچ میں چار تھے تو ان کو ان کی قیادت کا مقام ملا ہے، ورنہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو دوسری حدیث آئی ہے کہ صحابی کن نجوم بھائی مقتدی تم اہتدائی تم، میرے صحابہ ساروں کی طرح ہیں جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے، تو اس میں بعض اوقات مثلا ایک صحابی ایک عمل ایک طرح کر رہا ہے، دوسرا دوسری طرف کر رہا ہے، تو دونوں سنت ہو جائیں گے، دونوں ٹھیک ہوں گے، بھائی جس کا بھی پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے، اس کے تحت یہ کہ جس کو بھی آپ نے جس کے طرز کو لے لیا اس کو اس پر چلے، تو اس لیے حنفی شافعی فقہ جو ہیں تو یہ مختلف صحابہ کے مختلف اقوال ہیں، اور ہم صحابی کے قول کے علاوہ ساروں امام جو ہیں یہ اپنے مسئلہ صحابہ اکرام کے بیان اور عمل کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، اہل حدیث کا یہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام کو بیچ میں سے نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں براہ راست حدیث کو دیکھیں گے اور فیصلہ میں کروں گے جو میری سمجھ میں آتا ہے، اور ہمارا مسئلہ کیا کہ حدیث پر ایک صحابی کا عمل ہوگا تو پھر سنت صحابی کا عمل ہوگا، کیونکہ اس کی تشریح جتنی وہ سمجھتا ہے اتنی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں دور دراز دور میں ہوں، تو جہاں سنت جو ہے وہ صحابی کا عمل ہوگا پھر، ٹھیک ہے نا، اور ایک عمل کے بارے میں دو تین طرز کا عمل ہے تو سارے سنت بنیں گے، اور سب پر عمل کرتے ہوئے انسان وہ اس پر درست راستے پر ہے اور اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ قربانی کے چند ایک مسائل بیان کر لیا کرتے ہیں، محمل قربانی، گھر کے چار آدمی نے پیسے جمع کر کے دیے یہ ہماری قربانی، کسی کا نام متعین ہو کر ایسا مقرر نہیں ہوا تو یہ محمل ایسا ہو گیا، اس کی وجہ سے باقی ایسے بھی گڑبڑ ہو گئے، سب کی قربانی جو ہے وہ گڑبڑ ہوئی۔ اور ایک بات یہ جتنے صاحب نصاب ہیں گھر میں، دس صاحب نصاب ہیں، دس کے دسوں پر قربانی ہے، ایک قربانی کر کے ہم لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، ہاں جی مسئلے ایسے ہی مفتی صاحب، ہاں جی قدر صاحب سب پر قربانی ہے، دس کے دسوں پر قربانی ہے، یہ ہو گیا جی۔ اور ایک دفعہ میرے بھانجے نے عید کے بعد مجھ سے کہا کہ تمہاری طرف سے میں نے قربانی کی تھی، میں نے مسئلہ معلوم کیا تو اس میں تھا کہ عزت کی زندگی کی طرف سے آپ کر رہے ہوں تو اس کو اطلاع ہونی چاہیے تاکہ وہ نیت کریں، اگر اس کو اطلاع نہیں دی نیت نہیں کی ہے تو ایسا محمل ہو گیا، سب کی قربانی پر اثر پڑا اس کو۔ اور ایک یہ ہے کہ قربانی میں قادیانی، اہل تشیع، پرویزی، رامدی، جماعت المسلمین اور الہدا، ایک ساتواں بھی گنا تھا جی، عثمانی کا گروہ، ان لوگوں کو اپنے ساتھ حصہ دار نہ بنائیں، مرنے کے گڑبڑ عقائد کی وجہ سے سب کی قربانی پر اثر پڑے گا، ٹھیک ہے نا، اور ایک وہ آدمی جس کا مال حرام ہو، واضح حرام ہو، اسی حرام سے ایسا پکڑ رہا ہو تو اس کا بھی اس سے بھی سب کی قربانی نامقبول ہو جاتی ہے، اس بات باتوں کی پابندی پھر قربانی کے بارے میں کریں۔ اور ایک جو ہے تو تولنے کی پابندی کریں کہ اندازے سے ایسے لگا لیے تو یہ جو ہے اس کو شریعت نہیں مانتی ہے، تول کر سب کیسے لگائے جائیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے آسان طریقہ ہے جو عمل بھی کیا کریں بشتی زیور کے وہ باب نکال کر اس پر مسائل دیکھ لیا کریں، ہر عمل سے پہلے دو باتوں کا مذاکرہ بہت مفید ہے نا، ضروری ہے، ہر عمل سے پہلے دو باتوں کا مذاکرہ، یہ ضروری بھی ہے مفید بھی ہے، ایک اس عمل کے فضائل کا مذاکرہ تاکہ جذبہ بن جائے اللہ کی رضا کا، اور فضائل سے سامنے ہوں دھیان میں ہوں، فضائل استحضار میں ہوں دھیان میں ہوں، کیونکہ دھیان فضائل کے دھیان کے ساتھ آپ عمل کریں گے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ دوسرا مسائل کا مذاکرہ ہو تاکہ مسائل سامنے آئیں کہ مسائل کی روشنی میں عمل ہو, ٹھیک ہے نا. تو اس گیارہ عمل سے پہلے بشتی زور کو دیکھ کر آپ مختلف بابا میں اس کے مسائل ہیں, تو اس مسئلے کو تو مسائل کو پڑھ کر تازہ کر لیا کریں تاکہ عمل میں آسانی ہو. مجھے یونیورسٹی میں کہا کر رہے ڈاکٹر صاحب آپ مسئلے ہمارے لیے پیدا کیا کرتے ہیں, ہم نے بخشا ہوا ہے اگر کمی زیادتی آ گئی, لیکن آپ نے تو بخشا ہوا, اللہ نے نہیں بخشا ہوا, اللہ پاک نے بخشا ہوا. انہوں نے کہا اللہ پاک کا منشا ہے کہ ترازو سے تولو. کہ ترازو کہاں سے لائے؟ میں نے کہا میں ترازو لایا ہوا ہوں, میرا ترازو لے کر سارے باری باری تولا تولا کرو اس کو. نصاب جو آدمی زکوٰۃ کا صاحب نصاب ہے تو وہ قربانی کا بھی صاحب نصاب ہے. اور قربانی اور صدقہ فطر کے بارے میں پھر مزید یہ ہے کہ صاحب نصاب تو اس طرح نہیں ہے زکوٰۃ والا آدمی, لیکن اس کے پاس اپنی ضروریات وغیرہ سے زیادہ ہو رہے ہیں پیسے, ہاں جی, تو اس پر صدقہ فطر بھی ہو گیا قربانی بھی ہو گئی, ہاں جی, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. مارکیٹ میں آج کل چاندی کی قیمت 900 روپے تو ہے, ہاں, تو صاحب نصاب ہو گیا جی. جب کہ 47,000 اب جو ہے تو 17 گریڈ کی تنخواہ ہو گئی ہے, جو بیچارے کی صرف تنخواہ ہے, کھانا پینا بجلی کے بل گیس کے بل سارے ادا کیے, تو کپڑوں کے لیے میری طرح گلزار صاحب کی طرح آدمی کو قرض لینا پڑتا ہے, علاج مالجہ کھلنے آ گیا تو اس کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے. اور مفتی صاحبان کہتے ہیں چاندی سے نصاب بیان کرو, اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.